pesma tužna, prijatelj postala. Reci im umjesto mene, ja nemam snage za to. Reci, reci Marija, šta se dogodilo? Reci im umjesto mene, ja nemam snage. Večera sa